یا سیدی، کفار کے یہاں شادی میں جانا اور کھانا کھانا کیسا؟ ان سے دنیاوی تعلقات یعنی مطلب دوستی جس کو بولتے ہیں، وہ کافر سے دوستی رکھنا حرام ہے، قرآن پاک میں سختی سے منع کیا گیا. تو ان کی دعوت تو کھانا بہت دور کی بات ہے. پھر یہ لاکھ کہیں کہ یہ گوشت مسلمان کا ذبح کیا ہوا ہے مگر اس کا کھانا حرام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.